Osamotniony Lovell, prywatnie wielki fan Gwiezdnych Wojen i kolekcjoner gadżetów z nimi związanych, dobrał sobie do pomocy kilku utytułowanych współpracowników. Między innymi Toma Yorka z Radiohead, Mike'a D z Beastie Boys, Richarda Ashcrofta z The Verve, ale w tamtym początkowym okresie najważniejszy wydawał się DJ Shadow. Celem było nagranie przywoływanego dziś albumu Science Fiction. Praca nad tą płytą trwała od roku 1996 i ostatecznie zakończyła się dwa lata później. Na płycie znalazł się utwór, który już za moment przywołam, o którym James Lovell mówił tak. Potrzebowaliśmy nagrania z rockowym groove'em. Do naszej ekipy dołączył Mike D z Beastie Boys i tym samym spełniło się moje marzenie. Mieliśmy wokal, bity, brakowało jedynie basu. Próbowaliśmy i nic nie pasowało. Wtedy przypomniałem sobie, że Shadow jest wielkim fanem Metalliki. Tak więc zaprosiliśmy na nagranie Jasona Newsteada, który nagrał świetną linię basu i zagrał również na tereminie. Utwór, o którym tak właśnie mówił James Lovell, powstawał w różnych częściach świata, bo Shadow, odpowiedzialny tu za bity, przebywał w San Francisco, a Lovell w Londynie. Shadow generował rytm przy pomocy samplera Akai MPC 3000. Lovell z kolei zbierał sample między innymi z przeróżnych filmów. Do tego sam dobierał współpracowników i zaplanował układ utworów na całej płycie. Można powiedzieć, że Science Fiction było realizacją jego koncepcji. Płytę w ciągu pierwszego tygodnia sprzedaży pokryło złoto i stała się jednym z najważniejszych albumów w dorobku Uncle. Po latach James Lovell miał powiedzieć, że nikt już nigdy nie nagra takiego albumu. Ani on, ani nawet Shadow. Bo jak stwierdził, była to chwila, którą na szczęście panowie zdołali uchwycić. To był piękny czas z lat 1996-98. Przed nami The Knock, Drums of Death, Part 2. Anagram Morgana. Now dig this. Yeah, drums of death, y'all. Yeah, drums of death, y'all. Yeah, drums. The Knock, Drums of Death Part 2 z udziałem Jasona Newsteada i Mike'a D z Beastie Boys. Ale jak wspomniałem, na płycie pojawił się także Tom York z Radiohead. Utwór Rabbit in Your Headlights stał się również singlem promującym to wydawnictwo. Fingers Rabbit in Your Headlights z pełnometrażowej wersji wydanej na płycie Science Fiction. Pierwszy Uncle w programie trzecim z informacją, że właśnie to nagranie opublikowano również na maxi-singlu, gdzie znalazło się 7 remiksów, w tym również reinterpretacja członków zespołu Massive Attack. W wolnej chwili proszę posłuchać, a ja być może przywołam tę małą płytę w kolejnych wydaniach audycji. Anagram Margana. Thank you. muzyka łagodząca obyczaje. Być może za sprawą syntezatorów skonstruowanych wiele lat temu, jeszcze w analogowym świecie. A może z powodu klasycznego pierwiastka i onirycznego wokalu, rozpuszczającego wszelkie złe emocje w pięknej 14-minutowej suicie Floating Points z epki Samuela Sheparda, który mam wrażenie przestudiowaną i z premedytacją realizowaną finezją buduje bardzo awangardowe jak na współczesność utwory, które być może będą wyznaczać kierunek w muzyce elektronicznej. Kuiper. Taki tytuł widnieje przy winylu Floating Points. Dwa utwory i ponad 30 minut muzyki. Muzyki, która może zainteresować fanów wczesnych Floydów, ale również tych, którzy lubią improwizowaną elektronikę zanurzoną w klasycznym instrumentarium. Tak to się wszystko poukładało, że na zakończenie wątek niemal filmowy, bo przyznają Państwo, że ta ostatnia część utworu pasowałaby na przykład do filmów Sophie Coppoli. Tak kończy się Kuiper, suplement albumu Elinia Floating Points. Tak też kończy się nasze spotkanie. Bardzo dziękuję za wspólny czas i za przygodę między innymi z muzyką Samuela Sheparda. A ja nazywam się Michał Margański. Życzę Państwu dobrej nocy. I oczywiście kłaniam się nisko. Thank you. Thank you.